prostu. Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września, minęła 16. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Głogów szykuje się na nadejście kulminacji fali powodziowej. Tam, gdzie woda przeszła, trwa szacowanie strat na Dolnym Śląsku, to już 4 miliardy złotych. Muzycy razem z pomocą powodzianom wraca moja i twoja nadzieja. Fala powodziowa na Odrze dociera do Głogowa. Tam kulminacja wezbrania ma być tylko nieco niższa niż w 1997 roku, kiedy Polska nawiedziła tzw. powódź tysiąclecia. Kolejnym zagrożonym miastem będzie Nowa Sól w województwie lubuskim. Poprawia się sytuacja we Wrocławiu. Jutro po południu poziom Odry spadnie tam poniżej stanu alarmowego, informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Sytuacja na mniejszych rzekach przechodzących przez Wrocław także będzie się stabilizować, ale wciąż jest bardzo poważna. Najdłużej stan alarmowy będzie przekroczony na Oławie, informuje Grzegorz Walijewski. Aktualnie stan wody na Oławie jest powyżej stanów alarmowych, który utrzyma się ponad 3 doby. To jest efekt przechodzenia tak naprawdę wezbrania przez Wrocław, bo Oława wpada do Odry we Wrocławiu. Natomiast skoro tam przechodzi wysoka woda, więc ten podwyższony stan będzie się utrzymywać, dopóty się nie zmniejszy stan wody na Odrze. Wstępne straty spowodowane przez powódź na Dolnym Śląsku oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Taką informację przekazał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dodał, że największy problem z oszacowaniem strat mają powiaty najbardziej dotknięte przez powódź. Mamy z powiatu kłodzkiego na ten moment tylko 342 miliony zgłoszone, przy czym stronie to jest 300 milionów, a Lądek, Bystrzyca, Kłodzko jeszcze nie oszacowały tych strat na tyle, żeby nam podać, więc to naprawdę będzie się zmieniać. Po drugie, cały czas fala idzie. Odbudowane instalacje i infrastruktura krytyczna będą lepsze niż przed powodzią. Chodzi o mosty, drogi, oczyszczalnie ścieków, a także zbiorniki retencyjne, mówił podczas posiedzenia sztabu kryzysowego premier Donald Tusk. To nie jest odbudowa zniszczeń, to będzie budowa nowych instalacji, ale będziemy proponowali jednak szybkie rozstrzygnięcia. W tej chwili jest ważne, żeby bez kłótni, sporów, emocji podjąć decyzję, zabezpieczyć interesy ludzkie. Tam, gdzie będziemy budowali nową infrastrukturę przeciwpowodziową, tam ci, którzy na tym stracą, muszą uzyskać pomoc państwa adekwatną. Woda nie tylko zniszczyła dobytek wielu osób, ale także zagraża zdrowiu mieszkańców południa Polski. Wysokie temperatury sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych wirusów, bakterii, grzybów i pasożytów pochodzących z rozszczelnionych w czasie powodzi szamp, obór i zalanych oczyszczalni ścieków. Kontakt z wodą powodziową jest niebezpieczny dla zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt, mówi ekolog Wojciech Słomka. Wrzesień jest nietypowy, jest za ciepło, jest wilgotno. Już się pojawiły pierwsze, to są problemy związane z układem pokarmowym. To są biegunki, to są, prawda, wymioty. Tutaj wielkie zagrożenie dotyczące salmonellozy i wszelkich chorób wywoływanych przez Escherichia coli. Mówimy na przykład o błonnicy, mówimy o tężcu. Na Dolny Śląsk skierowano zapasy szczepionek. Każda osoba, która zaobserwuje u siebie objawy, przede wszystkim gorączki lub ze strony przewodu pokarmowego, powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza. A z całego kraju jadą konwoje z pomocą dla powodzian. Lubelski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża przyjmuje dary od ochotniczych straży pożarnych z całego regionu. Dzisiaj dostarczyliśmy dary, które zbieraliśmy w naszej jednostce. A że przyjechaliśmy, mieliśmy troszkę czasu, to pomogliśmy tutaj działaczom z Czerwonego Krzyża rozładować parę samochodów. A proszę powiedzieć, ile państwo tutaj dostarczyli ze swojej jednostki? Wóz był wypchany praktycznie po same brzegi, nie było wolnego prześwitu. Jestem pracownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Panowie tutaj ze straży pożarnych przywożą produkty ze zbiórek, ze szkół i z innych organizacji, a my segregujemy. Najczęściej są artykuły chemiczne, produkty dla zwierząt, i tutaj artykuły spożywcze, kasze, ryże, makarony, puszki, mleko. Agnieszka Wójcik z OSP Garbów. No, chcemy dołożyć taką naszą skromną cegiełkę w odbudowie po tej powodzi i trochę dać nadzieję tym ludziom, którzy stracili cały dorobek swojego życia. Kolejny transport z pomocą humanitarną z lubelskiego oddziału PCK wyruszy do potrzebujących w poniedziałek. A informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. 31 osób zginęło, a prawie 70 zostało rannych w nalocie sił izraelskich na południowe przedmieścia Bejrutu. Minister zdrowia Libanu, Firas Abiad, przekazał, że wśród zabitych było troje dzieci. Dotychczasowe żniwo tego ataku to 31 męczenników, w tym troje dzieci w wieku 6, 4 i 10 lat, a także 7 kobiet. Wśród męczenników jest 3 Syryjczyków. Wiele części ciała znalezionych na miejscu nie została jeszcze zidentyfikowana. Izraelska armia poinformowała wczoraj, że w nalocie na południowe przedmieścia Bejrutu zabito najwyższego dowódcę wojskowego Hezbollahu, Ibrahima Akila, wraz z innymi dowódcami elitarnej grupy Radwan Force. To już 3 atak Izraela na stolicę Libanu. Nie żyje Barbara Chorobianka, aktorka znana z filmów Pociąg, Pasażerka, Samotność we dwoje czy Kochankowie z Marony. W maju obchodziła 94. urodziny. Zagrała wiele ról, które przeszły do historii teatru, m.in. Tytanie, W śnie, Nocy letniej, Szekspira, Molly, w operze Za trzy grosze Brechta czy Pod stolinę, W zemście Fredry. Przez lata współpracowała z Teatrem Polskiego Radia. W ramach pomocy dla powodzian artyści, tak jak 27 lat temu podczas powodzi tysiąclecia, łączą siły i powracają z nową wersją legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa nagranie teledysku, który będzie częścią szeroko zakrojonej akcji Razem dla Was, niosącej pomoc ofiarom powodzi. Inicjatywa zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny. Nagrywają Kasia Kowalska, Kaja, Reni Juzis, Bobska, Małgorzata Ostrowska, Tomasz Organek czy Natalia Kukulska. Cieszy mnie to, że jesteśmy tutaj razem jako wspólnota i to jeszcze muzyczna, ale też ludzka. I że tak na spontana wszystko się dzieje. I też cieszę się, że to nie jest oddolnie też jak było w 97 roku, kiedy również śpiewałam w studio Izabelin. Ale cieszę się, że właściwie to właśnie była inicjatywa Telewizji Polskiej i że jesteśmy tutaj połączeni. Premiera charytatywnej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w najbliższym tygodniu, także na antenie Trójki, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia niemal bezchmurnie i bardzo ciepło, od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do około 22 w centrum i 25 na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, w Sudetach wiatr okresami porywisty. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To będzie niezwykłe wydanie audycji w antrakcie. Mamy jednego gościa, który już z nami jest. Odwiedził nas Jacek Bończ. Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. Jedna postać, ale wiele zawodów. Aktor, piosenkarz, librecista, reżyser, poeta i pedagog. Wszystko w jednej osobie, proszę państwa. Chyba też radiowiec kiedyś. Mam za sobą sytuacje radiowe, a ostatnio powiększyłem swój zasób zawodów jeszcze o reżysera dubbingu. O, właśnie. Proszę bardzo. No i tak. Słyszycie państwo piękny głos. Także jest o czym rozmawiać, ale to, co nam pierwsze przychodzi do głowy, kiedy usiadłeś tutaj z nami do rozmowy, to piosenka. Bo jesteś z nią kojarzony najsilniej, tak zwana piosenka aktorska. My tutaj sobie definiujemy na różne sposoby to pojęcie. Czy ty masz swoją własną definicję tego zjawiska? To się rozwijało oczywiście gdzieś tam dawno temu. Wojtek Młynarski w sposób żartobliwy to określił, powiedział, że to jest wtedy, kiedy aktor gra, że śpiewa. Śmialiśmy się z tego bardzo długo. A ja dzisiaj po wielu, wielu latach i też ucząc w warszawskiej szkole filmowej, prowadzę zajęcia z piosenki, mówię o tym z kolei, że aktor często śpiewa, ale nie każdy powinien. W związku z czym dla mnie dzisiaj, po wielu latach pracy i tego środka wyrazu, powiem, że dla mnie to jest piosenka z bardzo ważnym tekstem i przekazem. Dla mnie. Zdarzają się oczywiście też piosenki żartobliwe, komediowe, ale w sumie ja takich mam bardzo niewiele w repertuarze. Wystarczy na mnie spojrzeć. Ja jestem raczej z tego rozdania Andrzeja Poniedzielskiego, także sięgam do tekstów, które mnie bardzo interesują. Nie śpiewam rzeczy nieważnych. O. Czyli rzeczy istotne i taki skrót, prawda? Bo piosenka jest takim dla mnie skrótem idealna, piosenka aktorska. Jest takim jednoosobowym mini spektaklem. To jest właściwie tak. To też kiedyś Wojtek powiedział, że to są 3 minuty, kiedy można zagrać swoją rolę bądź nawet spektakl. Ale to musi być rzeczywiście bardzo esencjonalne i warte tego, żeby to robić. Wspomniany przez pana Wojciech Młynarski powiedział o panu, że ma pan wyjątkowe predyspozycje do zajmowania się właśnie tym gatunkiem. Po pierwsze, ze względu na to, że pan jest utalentowany, po drugie, ze względu na gruntowne przygotowanie zawodowe i też jest pan dobrym aktorem dramatycznym. A po trzecie, jest muzykalny i po czwarte, posiada w znacznej mierze umiejętność najtrudniejszą połączenia tego wszystkiego w sceniczny skrót. Ja przyznam, że, bo dzisiaj już to mogę powiedzieć, Wojtek napisał tę laurkę albo laudację na potrzeby mojej pierwszej płyty i w tamtym momencie byłem tym zachwycony, zdziwiony, że tak bardzo mnie docenił i dowartościował, a potem przez wiele, wiele lat musiałem się z tym mierzyć, bo to jest naprawdę bardzo ważna opinia. Często po nią sięgają i ludzie, którzy rozpoczynają koncerty i w różnych rozmowach, ale to nie jest łatwe przez blisko 30 lat radzić sobie z tą opinią, ale cały czas staram się, żeby tak było. Ale teraz idzie pan chyba konsekwentnie swoją własną drogą, już parafrazując nieco tekst Wojciecha Młynarskiego. Tak, ja właściwie po szkole teatralnej byłem tylko niecałe 2 lata na etacie, ponieważ jako młody idealista wymyśliłem sobie, że to nie może być tak, że ktoś, kto uprawia wolny zawód, jest przypisany do jednego miejsca, czasem do urzędnika, czasem do organizacji, która w jakiś sposób determinuje moje działania i tak sobie radośnie, pewnie niefrasobliwie, ale zrezygnowałem z etatu dość szybko, ale od tego momentu mogę powiedzieć, że rzeczywiście wszystkie dziedziny czy zawody, którymi się zajmuję, wynikają właśnie z tego, że była we mnie zawsze taka bardzo duża ciekawość i potrzeba, żeby to, co robię, było bardzo różne. Żeby nie mieć czasu wpaść w jakąś rutynę. Poza tym podoba mi się też takie stwierdzenie, które wymyśliłem wiele lat temu, że jeżeli człowiek wstaje rano i musi wyjść na polowanie, żeby przynieść coś do domu, to jest w porządku, bo musi być cały czas aktywny. I z dużą przyjemnością i dumą też czasem mówię o tym, że jestem gościem po 50, ale cały czas muszę sobie wynajdować nowe rzeczy i muszę w każdej dziedzinie, którą uprawiam, być wystarczająco dobry, żeby móc to robić. I to jest taki autonapędzający się mechanizm. To jest też pracoholizm. No właśnie, to bardzo, bardziej to zahacza. To jest pracoholizm. Ja mam wrażenie, że jesteś tym, czym robisz, że jesteś tak zaangażowany w proces twórczy, stąd też trudności z umówieniem się z tobą, bo masz tyle zajęć, więc troszkę nam to zajęło, ale to jest imponujące, bo to jest taki ciągły proces twórczy. Nie wiem, dokąd mnie to jeszcze zaprowadzi, bo mam jeszcze parę pomysłów, a czasu coraz mniej, ale mam taką świadomość, że droga, którą wybrałem, jak mówię, najpierw totalnie idealistycznie, a potem idąc nią dalej, mnie się sprawdza. To znaczy, myślę, że jeżeli na tym etapie życia, działania ciągle mi się chce sięgać do nowych rzeczy i nowych zadań, to jest okej. Okay. Poza tym jesteś już takim człowiekiem instytucją, jak aktorzy słyszą nazwisko Jacek Bończyk, reżyseruje spektakl, zapewne odzywają się, chcą zagrać, zależy im na twojej opinii, przynajmniej tak słyszałam. Tak się dzieje i to jest miłe, rzeczywiście, bo to też nie jest tak, że no właśnie przez to, że robię bardzo różne rzeczy, Te reżyserie to powiedzmy zdarzają się 2-3 razy w roku. Cała reszta jest obudowana właśnie koncertami, spektaklami, uczelnią, pisaniem tekstów. No bo nagle jeśli się zdarza sytuacja typu, że 2 lata temu czy Mirek Krzyżykiewicz poprosił mnie, żeby właściwie napisać prawie całą płytę, no to to zajmuje mi czas. Zupełnie inną też sprawą jest, jeżeli teatr prosi mnie o napisanie libretta, no to ja wiem, że muszę mieć tylko dlatego z jakieś 2-3 miesiące, chociaż wielu zajęć też nie mogę odmówić, no bo taka normalna rzecz, żeby się utrzymać w formie, to jest i dubbing właśnie, i szkoła, z której nie zrezygnuję, bo też mnie to kręci. No. Strasznie dużo rzeczy cię kręci, masz bardzo wiele kompetencji, ale jak mówisz, różne rzeczy cię nadal interesują. To znaczy, że ta materia muzyki i śpiewania ciągle się rozwija, są nowe formy, przestrzenie takiej ekspresji artystycznej? Wiesz, to nie tylko dotyczy piosenki, ale akurat ze względu na to, że ja koncertuję z 2-3 składami muzycznymi, bo to są różne programy, to oprócz tego jest jeszcze grupa rockowa ze Zbyszkiem Krzywańskim. Byłem gitarzystą Republiki, z którym też nagrywam płyty i gram. Nie dalej jak tydzień temu graliśmy taki duży koncert w toruńskich Jordankach z utworami Republiki i no tam nie ma zmiłuj. Trzeba wyjść na scenę i ryknąć zestawem rockowym. To też lubię. To może to jest dobry moment, żebyśmy zrobili chwilkę na muzykę. Teraz małą przerwę, bo Republika to jest ważny moment w twojej artystycznej drodze. Znamy takie wykonanie. Nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie. Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Dlaczego w innej nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, co widzę w niej. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i pójść? budzić się, nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych nie. Wracamy do rozmowy z Jackiem Bończykiem. Zrobiło się rokowo, dynamicznie, ale ja bym chciała trochę wrócić do teatru, bo ciebie Wojciech Młynarski obdarzył zaufaniem, co nie było proste. I dość szybko zacząłeś reżyserować spektakle z jego utworami. On był niezwykle wymagający, jeśli chodzi o sposób interpretacji. Krążyły historie, legendy na temat tego, tych kropek, pauz i tak dalej. Jak to się odbywało między wami, że to zaufanie się zrodziło? Wojtek, tak jak powiedziałaś, był bardzo surowy, jeśli chodzi o rozbieranie na części pierwsze każdej piosenki. Z tego, co ja wiem, bo kiedyś próbowałem go tak podpytać, w jaki sposób on kształtował swój styl, co go inspirowało. I Młynarz przyznał się do tego, że właśnie bardzo wnikliwie analizował teksty Jeremiego Przybory na przykład. Mm-hmm. Czy bardzo udatnie tłumacząc piosenki francuskie, przeorał całego Brela, Brassensa, Znawura, Borysa Wiana. Więc to są takie wzorce. Ja no miałem to szczęście i też jakiś taki fart, że kiedyś już będąc w Warszawie, postanowiłem niejako w ostatniej chwili pojechać na przegląd piosenki francuskiej, taki ogólnopolski, który odbywał się na Dolnym Śląsku w Lubinie. Pamiętam, że jak byłem na studiach, to starsi koledzy jeździli tam i bardzo dobrze opowiadali o tym miejscu. I pojechałem właściwie nie po to, żeby tam, nie wiem jak, zawalczyć o jakieś laury, tylko bardzo chciałem spotkać Wojciecha Młynarskiego, który był szefem jury. Pojechałem i dostałem Grand Prix. I Wojtek, to było niesamowite, no bo to jest naprawdę wielkie szczęście. Znalazł czas i miał jakąś taki imperatyw, żeby mnie trochę podholować. Więc jak tylko wróciłem do Warszawy, to dosłownie minął jakiś miesiąc i Wojtek mnie znalazł i zaproponował mi dublurę z Piotrem Machalicą w Teatrze Rampa, właśnie w spektaklu z piosenkami Brassensa. Bardzo szybko wrzucił mnie na bardzo głęboką wodę. Natychmiast musiałem przygotować 8-9 piosenek. Zrobiłem to I później z kolei był już przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, w bardzo niedalekiej odległości, gdzie też dostałem Grand Prix. I wtedy postanowiłem jak najszybciej złożyć sobie zespół muzyczny i nagrać pierwszą płytę. I Wojtek właściwie wskazał mi w większości utwory, które powinny się na tej płycie znaleźć. A potem jeszcze jeździł na moje koncerty i to było straszne, bo to był tak potworny stres. Siedział na widowni. Potrafił się nagle gdzieś pokazać. Jeden z muzyków zobaczył go przez dziurę w kurtynie i mówi, młynarz tu jest. I ja mówię, co ty gadasz? I rzeczywiście był. Gdzieś tam od połowy widziałem, że reagował i już było w porządku, ale potrafił jako pierwsza osoba w ogóle, był wielokrotnie na moich koncertach, sprawdzał mnie. Potrafił przyjść, dać mi takiego mocnego kuksańca w ramię i powiedzieć, dobrze było, ale 5 razy pomyliłeś mój tekst. Na co ja się broniłem, mówiłem, ale to były synonimy, Wojtku. Bo tak jest u aktora, że czasem nagle wypada jedno słowo, ale ja potrafię w mig policzyć liczbę sylab i zobaczyć, czego im brakuje. I żeby nie zaśpiewać bez sensu, to śpiewam jakiś synonim. W ogóle słownik synonimów jest moją ulubioną lekturą. Uwielbiam wiedzieć, że jakiś wyraz czy pojęcie ma na przykład 8-10 odpowiedników. Więc wracając do Wojtka, przepraszam, bo się rozgadałem. Ja też studiowałem jego teksty i przez to, że miałem możliwość bywania z nim, przy nim w pracy, to mam wrażenie, że to jest tak jak w dzieciństwie i w młodości. Kiedyś usłyszałem od mojej mamy, że nie będziesz robił błędów ortograficznych, jeżeli będziesz dużo czytał. I to jest prawda. I myślę sobie, że przez taki bardzo intensywny kontakt z Wojtkiem i jego twórczością też mi się coś wypracowało takiego. To Wojtek pokazał mi, co jest transakcentacją i dlaczego nie można jej używać, albo nie powinno się. Dzisiaj już chyba musimy wytłumaczyć, co to jest transakcentacja teraz. Nie wszyscy to wiedzą. To akcent pada nie na tą sylabę, która brzmi dobrze i jest po polsku. Ja już dzisiaj bardzo często mówię, że na przykład też w dubbingu mówię, przepraszam, tu jest transakcentacja, no ale co to znaczy? Mówię, no przepraszam, że przeczytałeś nie po polsku, tylko po polskiemu. I to jest ważne. Wojtek też mówił mi na przykład, że w zwrotce, jeżeli są, powiedzmy, że jest 6 zdań, to ty musisz wybrać, co z tego jest najważniejsze. Nie można akcentować każdego wyrazu albo każdego zdania, bo wyjdzie z tego bełkot. I ja się tego nauczyłem. I rzeczywiście rozbieram tekst na części pierwsze. Robię to już zupełnie, bardzo często intuicyjnie, ale wiem, o co mi chodzi. To jest tak jak z piosenkami, że jeżeli śpiewam coś od wielu lat, to ciągle z wielką przyjemnością dopatruję się nowych sensów, albo nie wiem, zmieniła nam się historia, sytuacja w kraju i nagle wiem, że ten akcent teraz wyląduje w zupełnie innym miejscu. To jest fascynujące. Praca z piosenką niezmiennie jest fascynująca. I to samo robią Młynarski przecież. Tak. I teraz wracając znowu z daleka, pytałaś o to zaufanie. Tak się stało. Ja najbardziej i szczęśliwy, i przestraszony byłem tym, że Wojtek, kiedy konstruował, bo uczestniczyłem w tym, swój ostatni spektakl, czyli w Teatrze Szóste Piętro, Młynarski obowiązkowo, to bardzo zaskoczył mnie tym, że powiedział, a ty to wyreżyserujesz. I najpierw byłem zestresowany, a potem odbywaliśmy właściwie co 2-3 dni takie spotkanie. Ja przychodziłem do niego, robiłem herbatę, siadaliśmy i gadaliśmy. I to mi chyba dało najwięcej. Do dziś to pamiętam i to mi się bardzo też przydaje w pracy ze studentami i aktorami. Zazdroszczę tych spotkań. Sięga pan nie tylko po pana Wojciecha Młynarskiego, ale też teksty innych poetów. Stachury, Staszewskiego, Tuwima, no i wspomnianego Grzegorza Ciechowskiego, który moim zdaniem bardziej również jest poetą. Tak, ja też uważam Ciechowskiego za poetę. Zresztą w programie Licencja na lirykę, gdzie właśnie śpiewam piosenki tych facetów, o których pani wspomniała. W Ateneum. Mówię właśnie o tym, że jest taka krótka anegdota, że Ciechowski zawsze marzył o tym, żeby być poetą, który będzie wydawany. Ale bardzo szybko zrozumiał, że to nie będzie proste, bo jeszcze na studiach w Toruniu waletował w domu studenckim w pokoju, gdzie było 5 filologów polskich i stwierdził, że on nie ma szansy się z nimi ścigać, więc wymyślił własny sposób, czyli stwierdził, że będzie pisał teksty, do tego dopisywał kompozycje, będzie nagrywał płyty, a drukowane i tak będą w książeczce. I to było bardzo sprytne. i przekorne. I właściwie ja mam trochę tak samo, bo od kiedy powoli decyduję się na śpiewanie moich własnych rzeczy, no to też wiem, że to gdzieś tam będzie sobie druknięte w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś mówi, a kiedy ukażą się twoje teksty? Ja mówię, wiesz co, w dzisiejszym czasie to jest raczej niemożliwe. Ja mam świadomość, że mogę sobie mój tekst wrzucić na Facebooka, bo to jedyne medium społecznościowe, które jestem w stanie ogarnąć. Często mnie to drażni, ale wiem, że to jest kontakt. No a poza tym nie mam złudzeń. No same panie wiecie, ilu ludzi... Znaczy całe szczęście, że kupuje się książki albo że jest ten powrót do winyli, ale to już jest zupełnie inny wymiar tego i rozmiar. No, myśmy kiedyś byli dumni z tego, że czytamy. Tak. To też mówię o tym w licencji na lirykę, że jak ja byłem w jednej ze szkół wałbrzyskich, to rzucili nagle do księgarni wydanie Stachury i wszyscy chcieliśmy to mieć. To błękitne takie, tak? To w jeansowej oprawie. Jeansowej oprawie właśnie. Chcieliśmy to mieć, czytaliśmy to, naprawdę pochylaliśmy się nad tym, identyfikowaliśmy się z tym, a wręcz była taka moda na chodzącego poetę. No, mówię, facet tak. W rozciągniętym swetrze, jak miał pod pachą jeansową oprawę książki Stachury, no to był ktoś. Miał szansę u kobiet, bo tak. To dobrze działało też w takich, tak w takich no, poeta, rejestrach. Tak? Tak. Poeta, wiadomo, artysta. Czasy się zmieniły, oczywiście nie chcę tutaj wychodzić na boomera, ale którym już jestem. Ale zawsze mówię, komu to przeszkadzało. Jeżeli jadę metrem i widzę, że ludzie klepią w telefony, ja z założenia nie klepię, bo właśnie mówię sobie nie, to obserwuj sobie ludzi. I czasem jak widzę kogoś z książką, to myślę takie piękne i dobre rzeczy na temat tej osoby, że powinna po prostu mieć czerwone uszy. Tak, ja też zawsze koło takiej osoby siadam. A czym jest dla pana bycie poetą? To dla mnie uważam, że to jest ciągle za duże słowo. To ktoś tak powiedział jakieś 2-3 lata temu, właśnie mniej więcej po tym, jak zacząłem pisać teksty dla innych kolegów, na przykład właśnie dla Mirka czy Żykiewicza, a ja no, jakoś tak właśnie na tym Facebooku się odważyłem czasem napisać parę zdań rymowanych, czasem wyszła z tego piosenka, albo właśnie fajnie, bo czasem jest tak, że ja pokażę taki tekst, staram się, żeby nie był za długi, staram się, żeby go się dobrze czytało. To jest też taka właśnie naleciałość moja aktorska, że nie wystarczy napisać tekstu i stwierdzić, że to będzie dobra piosenka. Jeżeli ja go jestem w stanie potem wygadać, przeczytać z sensem, albo jeżeli jest do tego melodia i uda się wszystko zawrzeć, też sprawy dykcyjne, to znaczy, że jest dobry i mogę go przekazać dalej. I bardzo często było tak, że ja drukowałem taki tekst i nagle było, ojej, jest do tego muzyka? I ja mówię, nie, jeszcze nie ma. A mogę? I tak napisała do mnie i Ela Adamiak właśnie, i Czyżyk, i jeszcze parę osób. I od tego momentu można powiedzieć, że oprócz ulubionego sformułowania młynarza tekściarz, ktoś nazwał mnie po raz pierwszy poetą i tak zostało. Niemniej no, nie poczuwam się aż tak, żeby to było jasne. Posłuchajmy może przez chwilę tych tekstów, o których tutaj rozmawiamy. Nigdy nie zgodzę się na głupie żarty losu, jeżeli nawet chęć wspólnych dni gdzieś odeszła. Nie podejrzewaj mnie, że znajdę lekki sposób na wirtualną więź naszych dusz w czasie przeszłym. Bywa, że znikam bez śladu, bo bywa, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód, i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, choć tego nie czujesz, że jeszcze nie jestem przegrany. Ciągle jedyny, zawsze kochany. Nie zgadzam się na pustkę, co ogarnia mnie, ciebie też i nasz dom. Nie zgadzam się na letniość twą, naszą samotność we dwoje, słabość mą. Nigdy nie zgodzę się na podział polubowny naszych kochanych miejsc, wspólnych nocy i dni. Ten niepotrzebny lęk, błazeńsko niestosowny, znienacka dopadł mnie, więc się boisz i ty. Bywa, że znikam bez śladu, bo bywa, że tracę nadzieję, więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, że zawsze zrozumiesz rozpaczy, huśtawki, przekleństwa, że zniesiesz moje wszystkie szaleństwa. Nie zgadzam się na pustkę, co ogarnia mnie, ciebie też i nasz dom. Nie zgadzam się na letniość twą, naszą samotność we dwoje, słabość. Nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie zgadzam się. W antrakcie. No i wracamy do naszej rozmowy z Jackiem Bończykiem. A czy wiele razy trzeba przeczytać tekst, żeby go zaśpiewać? Czy to czasem od razu wchodzi do głowy i do serca? No to jest tak, że im dalej w las, tym bardziej po swojemu się to odczytuje. I rzeczywiście jest tak, że ja staram się nie śpiewać czy nie mówić tekstów, które mnie nie dotyczą. Myślę, że fajne jest to, że mówię to też na zajęciach bardzo młodym często ludziom, że jeżeli uda nam się tak popracować, że na egzamin, na pokaz zaśpiewa pan, pani tę piosenkę w taki sposób, żebyśmy uwierzyli, że jest własna, to będzie świetnie. Ja nie mogę mieć poczucia z drugiej strony, że to jest czyjaś piosenka, którą ja w tej chwili wykonuję. Bo to jest największa wartość, kiedy potrafimy tak sobie przepuścić jakiś tekst przez siebie, przez własną wrażliwość, przez własną dojrzałość, doświadczenia, że ona zabrzmi wiarygodnie. O, na przykład to jest bardzo ważne, że jeżeli 20-letnia dziewczyna nagle bierze tekst Brela albo chce się zmierzyć tak naprawdę z Osiecką, to ja mówię, zastanów się najpierw, proszę, czy to będzie do ciebie przystawało, czy w twoim wieku jest prawdopodobne, żebyś z tego rodzaju doświadczeniem już się zmierzyła. Jeżeli nie, odpuść i znajdź coś, co będzie bliższe tobie. A co jest pierwsze, dźwięk czy tekst? Bo że tekst jest najważniejszy, to już wiemy dzięki pańskiemu wyjaśnieniu. To jest bardzo różnie. Ja na przykład wolę dostać od kogoś kompozycję i się wpasować. Pozwalam sobie na to, że mówię też kompozytorowi dość często, że ja sobie z tym pochodzę. Jeżeli mi coś wpadnie, jakiś szlagwort, jakieś jedno zdanie chociażby, które będzie współpracować z tą muzyką, to ja to zrobię. Znaczy fakt faktem, że chyba tylko raz odesłałem i powiedziałem, przepraszam, nie dam rady, to nie dla mnie. Ale generalnie ja lubię do muzyki, ale jest wielu ludzi, tekściarzy, którzy wychodzą od tekstu i z kolei rzucają kompozytorom na zasadzie może komuś z was to podpasuje. Jeżeli ja, co mi się zdarzyło parę razy, biorę się i za kompozycję, i za tekst, to dlatego, że to się dzieje samo. Tak jak z tymi piosenkami, nie wiem, w czasie pandemii, czy jeszcze wcześniej, że no po prostu, nie wiem, chodzi za mną jakaś melodia albo kawałek tekstu, biorę gitarę i coś tam zaczynam z tym szyć. Jak się uda uszyć, to wtedy daję to do zaaranżowania któremuś z kolegów, muzyków, bo ja nie jestem zawodowym muzykiem, i proszę, żeby spróbować coś z tego zrobić. Ale jeżeli miałbym rzeczywiście stawiać tutaj stopień ważności, to tekst. Mhm. Czasem tak jest. Czekając na studio, słuchałyśmy rozmowy z Kasią Nosowską, która przyznała, że czasem jak ona pisze teksty, to bierze jej się to z codziennego życia. I na przykład w ostatniej płycie jest taki moment w jej życiu, kiedy ona sobie siedzi w wannie, słucha techno, dzwoni do niej kolega, z którym ma napisać płytę, i pyta, co robisz? Ona mówi, siedzę w wannie i słucham techno. No co mówi, to jest fajny pomysł na piosenkę. To się tak zdarza? Rzeczywiście tobie też? Zdarza się. Nawet nie dalej jak wczoraj. Wychodziłem późno z psem na spacer, bo jak wychodzę z nim późno, to mogę go puścić. Mhm. Wolno. Z psem Leo. O, jest groźny pies, tak? Bokser? Nie. Magda, boksery są jak dzieci. On ma 8,5 roku i niezmiennie całe osiedle go uwielbia. Jakaś pani, która idzie z psem, on sobie siada i czeka na zabawę i zaczyna szaleć, a pani mówi, to młody pies. Ja mówię, tak, 8,5. Mhm. Boksery są wiecznymi dziećmi. Tak. Mają taką energię, że jeżeli ktoś nie zna bokserów, to się sugeruje groźnym wyrazem twarzy. Tak. Ja mówię, że my jesteśmy podobni, ale zyskujemy przy bliższym poznaniu. A jak ktoś zna boksery, to momentalnie pakuje dłoń między fafle i już jest po wszystkim. Ale wracając, wczoraj na przykład właśnie dzisiaj, bo była pełnia księżyca i nie spałem, na przykład taki wpadł mi w głowę i natychmiast to zapisałem w domu. Dziwny jest ten świat i nie ja to wymyśliłem. Mm-hmm. Już wiem, że będę to rozwijał. Od razu sobie to zapisywałem i mam takie karteluszki różne, kalendarz, bo ja jestem analogowy, nie działam w telefonie z kalendarzem. I zapisuję sobie tak na zaś. I potem kiedyś, kiedy mi się to rozwinie o drugie zdanie, to już jest powód do tego, żeby usiąść i napisać tekst. Mhm. I to nagle na człowieka spływa taka historia, więc trzeba mieć przy sobie zawsze coś do pisania pewnie. No albo szybko wracać do domu, albo żeby szybko zapisać. Wracać do domu. I zapisać. Mam też parę notatek w telefonie, ale to mi się nie sprawdza. Ja jestem, jak mówię, z tego rozdania, że jak ręka napisała, to znaczy, że jest ważne. A jesteś zazdrosny o czyjeś teksty? Słuchasz czegoś, myślisz sobie, Boże, oczywiście, jakie to piękne. A kiedy byłeś ostatnio zazdrosny? Wiesz co, wielokrotnie mówię, że kurczę, gdybym umiał tak to napisać, to tak bym to napisał. Bardzo lubię teksty Sławka Wolskiego. On pisze Lubomskiemu i tutaj od lat jestem zazdrosny, ale na całe szczęście uwielbiam Mariusza i z kolei zasłuchuję się w jego głosie od wielu, wielu lat. Najpierw byłem jego fanem, a potem się poznaliśmy i się przyjaźnimy. Więc na pewno Sławek Wolski, któż tam jeszcze w tej chwili, z Tomkiem Jastrunem jestem też zakolegowany i też lubię, bo mamy podobne klimaty, nie ma co ukrywać, dojrzało melancholijne. Ale to tak rzeczywiście jest, że często, przy czym robię to ze śmiechem, mówię, kurczę, no i tak napisał ktoś, że ach, że mi się tak nie udało. Mhm. Ale potem, jak piszę własne, to też parę razy usłyszałem z drugiej strony, no, ująłeś to dość dobrze, lapidarnie. To lapidarnie to mam też po młynarzu, bo Wojtek wielokrotnie mówił, że Jerzy Dobrowolski mówi, świetne, ale może krócej. Mhm. I to jest rzeczywiście ważne, że jak jest coś rozwleczone w tekście, chyba, że zasługuje na to i na tej płycie, o której już mówiłem, Czyżykiewicza, dostałem takie zadanie, żeby się przejechać po jego całym życiu. To się nazywało 6 stopni oddalenia i napisałem tak rzeczywiście pod Czyżyka, no coś, co pisałem dość długo, ale tam jest, skoro 6 stopni, to 6 zwrotek i refrenów. No zupełnie inaczej się pisze libretta, bo to jest po prostu taka robota też analityczna. Trzeba sobie rozpisać sceny, wiedzieć, o co chodzi, a jeszcze jak sobie nagle wymyśli autor, żeby to było rymem, no to jest masakra, ale dodatkowe przyjemność duża później. Z jednym z wywiadów przeczytałam, że nie trzyma pan tekstów w szufladzie, że one muszą żyć. To prawda, ja nigdy nie jest tak, że muszę wyrobić normę, albo że mówię, albo dzisiaj coś napiszę i niech sobie poleży. Nie, to rzeczywiście jest tam jakiś jeden zeszyt, ale takich bardzo starych, młodzieńczych tekstów, które nie zasługują, myślę, na ani pokazywanie, ani upublicznianie, ale rzeczywiście piszę na bieżąco. I to jest tak, że jeżeli są piosenki do napisania komuś, albo wiem, że powinienem sobie napisać ze dwa teksty, żeby wypełnić program jeszcze, to robię to natychmiast. A te rzeczy, które się dzieją na bieżąco, właśnie rzucam sobie do Facebooka i niech sobie lecą. Muszę teraz powiedzieć ci o takim zdarzeniu związanym z twoją piosenką, Autoportretem Witkacego. To jest jedna z moich ukochanych piosenek w twoim wykonaniu. Uważam, że to jest majstersztyk, Jacek, naprawdę, bo to jest spektakl teatralny zamknięty w jednej piosence. Mój przyjaciel do mnie zadzwonił i powiedział: Boże, to jest o mnie. Skąd on tyle o mnie wiedział? To tak strasznie przeżył to. Ja powiedziałam: słuchaj, no Witkacy jest Witkacym, więc jeśli w tobie jest tyle zdarzeń i tyle emocji, to ja ci współczuję, ale zobacz, jak pięknie to zostało opowiedziane. Jeżeli dodam teraz, że Alicja Delgas, czyli wdowa po Kaczmarskim, a bardzo często jest na moich koncertach, albo ja współpracując z Fundacją Kaczmarskiego, śpiewam Witkacego, to z kolei Alicja zawsze mówi: i znowu zrobiłeś to inaczej. Ty już po prostu jesteś tym Witkacym. I też mogę powiedzieć za twoim znajomym, że tam jest właśnie bardzo wiele mnie. To jest taki utwór, na który ja miałem szczęście trafić, bo ja go sam nie wziąłem. Czyli w tym wypadku Wojtek Kościelniak mi go z przydziału dał do spektaklu Galeria. I jest kilka takich utworów, nie moich, ale z którymi ja się tak bardzo scaliłem i związałem, że przez pryzmat też tych utworów jestem jakoś tam postrzegany. Narzekaliśmy przez moment, że dzisiaj się nie czyta albo nie ogląda. Bardzo często młodzi ludzie po moim koncercie albo po jakimś spotkaniu, właśnie młodzi, podchodzą i mówią: no, a ten Witkacy super. Wcześniej tak było, to też przy spektaklu Kościelniaka z Kombinatem właśnie, z Republiką, że Nieustanne tango nagle stało się moim utworem. Ale tutaj znowu wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, że jeżeli uda się tak wypracować, bo nie chcę powiedzieć wymyślić, piosenkę, żeby ona zabrzmiała jak moja, no to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu i rzeczywiście ten autoportret jest już tak na 100% mój. Nawet jadę właśnie w niedzielę do Gdyni, w Teatrze Miejskim jest festiwal Kaczmarskiego i ja wiem, że nawet jeżeli nie zawieram często z przekory autoportretu w programie, no to i tak go zaśpiewam. Zazdrościmy w takim razie słuchaczom w Gdyni. Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Widzę widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym. I to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym w odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Dosyć sztywną mam szyję i dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to w krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwym jest jak membrana, zatem w wieczór i z rana trzęsę się jak śledziona z węgorza wyrwana. Zakłady świata się boję, więc dla poprawy nastroju wrzeszczę jak dziecko w ciemnym, zamkniętym pokoju. Ja bardziej niż wy jeszcze sztuszę się i duszę. Ja częściej niż wy jeszcze żyć nie chcę, a muszę. Nie dam. I dlatego, gdy trzeba będzie, sam odbiorę światu Witkacego. Antrakcie. Bardzo ci dziękujemy, bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę i za piosenki i za spektakle. I za poezję również. I prosimy, żebyś się dalej rozwijał, ale żebyś też długo chodził z Leonem i miał czas dla siebie. Tak, dużo wolnego czasu także. Na spacerach. Staram się, ale z tym wolnym czasem to jest bardzo, bardzo... No ale dobrze, bardzo... że Leon jest. Tak, dzięki niemu dużo chodzę i to jest taki gość, który dowartościowuje mnie energetycznie, o, może tak. Staram dobrze, się łapać też jego energię, ale z wolnym czasem, jak mówiłem wcześniej, mam kłopot, bo w tym wypadku nie postrzegam jako wadę tego pracoholizmu, ale jestem pracoholikiem. No, jest ta świadomość, więc to już jest pierwszy zrobiony krok ku temu, żeby chwilę odpocząć. Czasami odpocząć. Proszę państwa, naszym gościem był Jacek Bończyk. Słuchajmy jego pięknych piosenek i cieszmy się tym, że jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. To była nasza audycja w Antrakcie. Niestety już się żegnamy, ale będziemy tu za tydzień w sobotę. Tak, dziękujemy bardzo. Przede wszystkim Jackowi Bończykowi, naszemu wspaniałemu gościowi, ale także grupie realizatorów, Piotrce Masierek, pani Renacie Szewczak oraz Pawłowi Belterowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zbierało się niechodzonych butów od lat, z zapomnianych szaf